أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتیبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیگ حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبسته بیگمان ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شانو تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا. او آیتو فرمانانی لم سورت دا هیا، چند آیتو فرمانی چی او قرآن پرلا دانایی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا تسر سرمان یچی با خلچی تدایا که ایما وحی و نگامان نارد با پیاویگ لخویان که خلچی بیدار بکره و دایان بسلچینا تا خدا ناس و خدا پرز بنو مجده بده بوانی باوریان هیناوا که بگو من پلو پایی برزو بلندیان با هیا للای پروردگاریان که چی بباوران هوتیان براستی ام محمد ناوا جادو گری چی آشکرایا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. براستی پروردگاری ایوا اللایا او ذاته که آسمان کانو زوی لشش روش دا دروس کردوا لو دوا لسر تختی فرمان روایی وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتیو گلشتی لو بابتانان لراد دی بو چونی ایم بدره تفسیریم آیتان لپیشوا مالکو احمد پرسیوا لو لام داوتویانا وستانک حقیقتی هیا چونیتی کی شاراویا پرسیار کردن درباری بدعیا باوربون پی واجبا هر خویشی پلانی هم مشتیق دادنی تو هم مشتیق رک دخن هیچ کس نیه شفاعت خوازو تکا کار بید مگر دوای مولتی او ذات ها او خدای پروردگار تانا کوابو بی پرستن جا آیا بوچی یادوری ور ناگرنو بیر ناکنو. الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم ما يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قرانوي هرهموتان بولاي اوزاتها بليني خدا هميشه راستو درستو نغورا براستی خوی سرطا دروس کراوان بدی دهینیتو دوائیش وک خویان لیدکاتو تا لقیامت دا اوانی کبا وریان هینا وو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوو بدات پروری پاداشیان بداتو اوانشی کبه باور بون خوار نوی لکلو سزای با ایشو آزاریان بو آماده بهوی اوی که بروایان پی ندکرد. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. خدا او ذاته یک خوری کرد و بسر تاوی تیشکو روناشی چی پرشنگ دار. ما انجیشی کرد و بسر تاوی روناشی. تندها جگه هلاتنو آوابونیشی با دیاری کرد و. جگلوی هر شو بشه وی خوی دنوینید. تا بزاننو بی کنه بنمای سال جمیری و حساب را گرتن. خدای گورا اوی ببی ما بس دروز نکرد و. بلکو هموی لسر بنچینه حق و راستی بدی هنوه. بوشه ویا اوزات آیتو بلگو معجزکانی رون دکاتوا بو کسانه کبیان زاننو تیبگن. این فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. براستی لجیوازی شو روجو اوشتانه دا که خدا لعصمانه کانو زویده درستی کردون بلگو نشانه زورن با کسانه که لخدا بترسنو دین داری بکن. این الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا وطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. براستیوانی که با تمای آمده بونی بربارگای ایمن نینو باوریان پینیو رازی بون بجیانی ام دنیایو دلنیابون پیو دلیان پی خوش بو اوانشی که خویان غافلو بی آگان لآیتو نهینی دروس کراوکانی ایما سرنجی نادنو بیری لینا کنوا. اولائک مأواهم النار بما کانو یکسیبون. آوان شوینو جگیان آگره بهوی اوکارو کردوانی کدیان کرد. این الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. براستی اوانی که باوریان هیناو و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پروردگاریان به های ایمانو باوری ریکو پیکو دامز راویانو هدایتو رین موییان دکد بو انجام دانی همو کارو کرده و یچی چاک لو جهانیش دا لناو بهشت جورا و جورا پر لناز و نعمتکان دا چندها روبار ببردمیان دا دروات. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاء بارانويان لبهج دا أميا پروردگارا پاچو بيگردي وستاي شايستي تويا اي خداي مهربان تاكو تونيشان لبه سلام کردنا دعا همين گفتارشان دعاي همو ناز و نعمتك دعاي همو بخششك اويا كبر بدل لناخي درونيانوا براسي دلين الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اگر خدا خلچی توشی شر و ناخوشی بزویی بکردایا لسر داخوازی خویان کاتیک تنگ تاو دبن هر وکو چون بو داخوازی خیر پلیانا او هر همویان کتایی بجیانیان دهند را. بلام خدای گوروانا کات بلکو دفرمید جاوانی بتمانین آماده بردم بارگای ایم ببنوا باوریان پینیا ما ویگوازیان لدهنین تا لستمیان دار روبسنو سرگردان بن. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کاتی چیش آدمی زاد اوانیان که باور لدرونیان دا بچاچی دا نمزراوا زیان و ناخوشی چی توش بید او هانو هاور بو ایمه دهینن بولا بردنی لکاتی راکشان دا یا بدانشنوا یا بپیو بید جا کاتی زرر و زیانکی لی دور دخینوا و دکبیت باری آسایی هروه درواد بر ریداو بارو دوخی او سایفرا موش دکات هر وگ روژه لروژان هاواری لئیمن نکرد بیتو لئیمن نپار را بیتو تا ناخوشی و زیانه کتوشی بوا لی دور بخینوا. آباو شویه بو لسنور درچوان او کارو کردوانی کدیان کرد رازن راوتوا. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين سوين بخدا بيگومان ما لسدكاني پيجي ودا خلقي چي زور من لنا وبردوا كات اكستميان كردوا وروتون تيايدا لكاتي چيجدا پيغمبركانيان ببلغي زور و بوهاتو پيامي خدايان پير راگاندن و نبو باورشان پي بهنن امش طولمان لسندن ابو شوية طولن لقومو قلاني تاوان باردكينوا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون پاشان اما ايوا من کردت زينشين لزويدا لدواي لنا وبردني اوان تا ببينين ايوا چي دكنو چون دكن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كاتي چيش آيات كاني إما كرون وآشكرايا بسريان دابخو اندريتوا وأواني كبتمانين آمادي بردن بارقاي إما ببندلين قرآني چي جغل مبهين وبيخو اندروا يا بيقور رب الشيوية چي تر توش أي محمد بيان بلي من بوم نیه لخوم و بیگورم من شوینی هیچ شتیگ ناکوم جگه اوانه بید که با وحی پیم دگات براستی من دترسم اگر یاخیبم لپروردگارمو نافرمانی بکم جیرو دی سزای چی سختی روژی چی زور گوره ببم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون بيان بلا اي پیغمبر اگر خدا بي وسايا و قران بسردان ندخوين نوا خداش اگاداري ندكردن پي چونكه براسي اشكرايا كم انت مني چي دورو دريشم لناو تاندا بسر بردوا پيش هاتني قران بي اوي وشيق لم قران بزانم كواتبوچي عقلو بيرو هوشتان ناخنكار کسی چی نخوین دوار تا تمانی چل سالی هیچ نالید بمرجگ ناو بانجی در کرده بید بر رازگوی و امینداری کچی لو تمانه بدواوه ام قرآن ریکو پیکر را بگیند آیا روانی هر کس دی بیستید خیرا بر را بهیند بنیر ری قرآنو او کسش کبوی روانه کراوه فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته إنه لا يفلح المجرمون جا چه لوستم كارتر كدرو بدم خدا و حل بستید یا خدا تکانی بدرو بزانتو بروای پی نبید براستی تاوان باران سرفراز نابن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بباوران خدا ناسان شتيك ده پرسن لجياتي خدا نزيانيان پيدگي نيد نقازاند. دجلين او بتوشتانت كا كارمانن للاي خدا. پيان بلاي اي محمد باشا آيا اي وخ خدا آقادار دکن و بشتيك كلا آسمان كانو لزويدا هبيتو خدا نيزانت. پاكو بيگردو برزو بلندو دور لوي كنفامان ديكن بها ولي. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون خلجي لسرتاي پيدا بنيان دا بجبج نبون بلکو تنها يك پارچه بون يك آين بون يك بيروبا وربون جاک زمان تی پر ریو زور بونو لسرچاوی نوری پیغمبراتی دور کوتنوا ناکوچیو جیوازی لنوانیان دا پیدا بو بش بش بون خو اگر بر یاردادی پیشتر للاین پروردگار تو نبوایا او داد پروری هر لدنیا دا لنوانیان دا انجام ددرا حق و راستی روند کرایوا لوشتان دا کچیشو جیوازی تداد کن و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين اروها بباوران دلن بو معجزه وبلغيك دانا بزن راي السري للا ينفرورد غاريوا اولا والام يندا بلي براسي معجزه ونهيني وشارا وكان تنها بدس خدايا جايوت تشاورواني بكن بيغمان منيش لقلتان دا لتشاوروانانم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ كاتيش خلچي لدوائنا خوشيك كابوين پيشديد للرحمت وبخششي خومان بهر وريان دكين او یکسر پیلان جاری کاریانا دش با آینو فرمانکانی ایما. ای محمد پیان بله خدا خیراتر لوان لنخشو پیلان دا. براسی فرشتکان من همو پیلانو فیلی کدی کن تو ماری دکن. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبت و فرحو بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أيها والقران خدا أو ذاته كلا وشكاني ودريادا هاتو چوتان پيدكات حتى أوكاتي كلا كشتيكان دادبنو دان جوزنو بهوي باو شماليشي پاكو آرامو هموان دلخوشن پي او بایشی توندو بهزو سخت برو کشتیک بیتو حل بکاد لهمو لایک و شپول بویان بیت ایتر وابزانن کد دور دراونو رزگار بونیان استما آلو کات دا خلککا بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن دلنیان خدا نبید کز ناتواند فریایان بکوید لکاتک دا بیرو باور رو آینیان بتواوی پاکو پختو یک لایی دکنوا بو خدا بویا بسوزوا دلین سوین بخدا اگر لم بلايا لم تنگانا يا رزقار من بكيد او براستي دچين الريزي سپاس گزاران توا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا اوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا اي خلچينا براستي استمكردن تان تنها لسر خوتان دكويتو بزياني خوتان تاو دبيت ايوا باستمكاريا خوشي ورابورني جياني دنيا تان دويت لو دعا قرانا وطان هربولاي ايميو او ساقا دارتان دكينوا بهمو او كارو كردواني كدتان كرت انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بيگومان نموني جياني ام دنيايا هر لو باران دا چهد لآسمان و دامان باران دوا جابهوی و روشی زوی گشه دکاتو با یک داتون برو بومی خوی پیشکش دکات لو خوراکانی که هم خلچیو هم آجالش لیدخون اتاکاتی گوالی دید زوی بجوانی نخشو نگاری خوی دردخاتو خوی در رازینه توا خلککی وا گمان دبن براستی همیشه دا صلات داری تواون بسری دا آلو کات دا که خلچی خرابو غافلنو دل یان با دنیا خوشو هرچی گناهو تاوان دیکن او فرمانی امیان با درد چید لشودا یا لروش دا او سا وکشتو کالی دروین کراوی لدکین هر وکو دوینه نبو بیت آبو شویا آیتکانی خومن روندکین و با کسانیک بیر بکنه و تیه فکرن و دیار روشیک دید پیش کوتنی زانستی دگاتا استی چی زور بالا خلچی او سردم زور غراد بن بلام لپرک دا خدا کتایی به هموشتیک دهینید والله یدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خداي گورش بان گواز دکات بو بهشتي پر لشادي و آشتي و آسايش هر کس يك او ذات بيويت خويشي حول بدات بو بد سيناني رين موي دکات بو ريگو ريبازي راستو دروست للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بواني چاكيان كردوا پاداشتي چاكترو بهشتي برينو زياتريج آماديا بچندها قاد لا روايتك دا كپیشوايان أحمد و مسلم روايتيان كردوا أو زيادية تماشا كردني رخصاري پر لنور و قشنجي ذاتي پر وردگارا رخصاری شیان رشی و تالی و رسوای و زلیلی و من دویتی پیو دیار نیا آوانا نشت جی بهشنو بو همیشه جیانی تیدا دبن سر والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اوانشي گناه تاوانا كان ينانجام داوا هرچند پاداشتی هر گناه تاوانيك بقدر خويد دريتوا بلام هندك اوندت تاوان بارن خجالتي و سرشوري و رو رشيم من دوی کردون کس نیه پنایان بداتو بیان پارزید لخش موقینی خدا. اوان در رو رشن هر دلی پارچه یگ لشوی تاریک رخصاری دا پوشیون. اوانا نشت جی ناو آگری دو زخنو بو همیشه جیان لناوی دا دبن سر. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون اما نجل الروشك داد بيت كا هرهمو خلچي كودا كينوا بولي پرسينوا باشان بوانا دلين كشريكو ها وليان بو خدا برياردوا خوتان ووشتاني كدتان پرست لجي خوتان بوسنو مجولين او سام مشريكا كان لپرسرا وكانيان جادا كينوا خدا بتو پرسترا وکان دهنه تا قسو اوانیش بیگ دنگ دلن ای و ای متان نده پرست فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم این کننا عن عبادتکم لغافلین اینجا خدا بس که شاید به لنوان ایم و ای و ده براستی ایم آگاداری پرسنو پارانوی ای و نبوین هنالک تبلو کل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون آلويدا لغورباني محشرو ليه برسين ودا همو کس در انجامی کارو کردوی رابردوی هست پیدکات که پیش خوی روانی کردو. او سا هموان دگرن رنو بولای خدا خاونی راستقین و پروردگاری حق هرچی چیش بنا حق دیان پرستو هلیان دبستو پی هل خلطاو بون وندبیتو لناو دا چید. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اي پیغمبر پیان بله چه لاسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان بو فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. اي چه خاونی دزگاکانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. اي چه زندو لمردو دردهنیتو مردو لزندو دردهنیت اروها چه که همو کارو فرمانکان جبه جده کاتو گران کاریان بسرداده هینید لبران بر همو او پرسیاران و خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داداد لرگی یاساو برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کوات پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. جاهر و ذاته پروردگاری راست و دروستان باشد دوای حق و راستی چی هی جگلگم رای و سرگردانی ایتره و با بیر ناکنوا چون لاددرین لرهبازی حق و با رهبازی بطال. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو شوية چون كالقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشي دكن برياري پروردگارد لسرواني كلس نور درتون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهن. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. أي محمد بيان بلي باشا آية لوشتاني كأي والجياتي خدا دي پرستن كسيق هي كبتواند شتيق دروز بكاد لسرتاوا يان اگر دروسي كردو دواي نما آية دتواني سر لنوية بيهن توكايا. أي پیغمبر تو بلي هر خدا الله هر اودتواند لسرتاو نبونه و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوای مردنو نمان دوباره بکاتو کوابو چون لاددرین لحق بهوی درو پروپاگندو. قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا وکانتان هدایتو رین مو ایبکاد بو ریبازی حق و راستی بیگو من نخیر دی پیان بله خدا رنموی بو حق و راستی دکات جا آیا کسیگ رنموی بکات بو حق و راستی شایست ترک پیروی بکره یا کسیگ رنموی ورناگرد مگر رنموی بکره او چی تانا چون بر یاری واددن فرمانی وادر دکن. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. زور بيان شويني هيتش تيق ناكوون تنها قمان نبيت براستي قمانيش هيتش سوديق بخاوانكي ناقينيد لباري حق راستيوا براستي خدا زانايا بهمو كارو كردواني كأنجامي ددن. وما كان هذا القرآن أن افترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بسترابيت جغل لخدا بلکو راستی و روانی کتاب آسمانی کانی پیش خوشی دو پاد دکاتوا اروها رون کروی بیرو باورو ارککانا براستی هیچ گمان لودانیه که ام قرآن للاین پروردگاری همو جهانیان و روان کراوا. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بلكو لقل أوهم بلغاندا أواند لين كا محمد قرآني هلبستوا بلي دعي وش سورتك وك سورتكاني دار جنو بيهنن داوابكن لهر كسي چي تر كدتوانن جغل لخدا كي أرمتي تان بدا دريغي مكن اگر رازدگون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلكو سر رأي أوهم بلغانا أوانا بروايان بقرآن نكردوا كهيت شتيتشان نزاني ودرباري اشتا بويان نهاتوا سر انجامي وبلناني كبليني بيداون هربوشيويا أواني بيش أمان برنامي خدايان بدروزاني وبروايان بيينبو ده تماشا بكو سرنج بدا بزانا سرنجامي استمكاران چون بوا. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. لو خلق دا كسانيك هن إيمان باور بقرآن دهيننو هشيان إيمان باور ريبيناهينن پروردگاري توش هميشا آقادار بواني كتووي خرافة دا چينن. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. اگر بروشان پینا کردی تو برنامك ايتوان بدروزاني او توش بلي كارو کردوي خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایو برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایو دیکن. ومنهم من یستمعون الیک افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. لو بباورانا کسانک هیا جوید بو حل دخات کات قرآن دخوینید جا آیت تو دتوانید قصو گفتاری خود بدی بجوی کسانیگ دا که کرولالنو نابیسنو اگر چی تینا دگیشنو عقلو جیریان ندخستکار. و منهم من ینظر الیک افا انت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون. اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد بیتو جا آیت تو هدایتی چویرو نابینایان ددید اگر چویرایان دهات بیتون نبینن، دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایان وید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتوا. این الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون. براستی خدا هیت جور استمیگ ناکاد لخلچی بلکو خلچی خویان ستم لخویان دکن. و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانو مهتدین. روژگ دید خدا هر هموانیان کودکاتوا و هزدکن تنها ساعت هیگ لر روژیان پیچوا خزمان و ناسیاوان هموان یکتر دناس نوا بگمان اوانی که بروایان نبو با آماده بونی بردم دادگای خدا خسارد مندی و زرر مندی چی زور رویان تیدکاد براستی اوانه هدایت ورگر نبون. و اما نرین نعدنك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. خو اگر هنده لهر شکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن. ولکل امت الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بو همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبريان آماده دا بيت لسر بنچيني داد پروري داوري دكريد لنوانيان داو هيد جور استمي چان لنا كريد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپاد بيت اگر ايو الراز دكن. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بيان بلي من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرگ یا قازان جگ بخون بگینم مگر وی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون. قل ارأیتم ان اتاکم عذابو بیاتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. بله حوالم بدنه باشا اگر سزاو طولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن. اثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد کنتم به تستعجلون. دوی اوه آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن؟ او سا پیان دو ترید آیست باوری پیده هینن؟ خو براسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتنیو برواتان پی نبو. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. او سا بوانی کستمیان لخویان کرد دو ترید دبتیجن سزا و آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کردوو هولکانی خوتان و نادرت و کدتان کرد. و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. بباوران بگالتو لید دپرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دید؟ بله، بله راستا، سوین بپروردگارم، براستی او حقیقتی که هر پیش دیدو، ایو ناتوانن خدا دستو سان بکن. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به و اسر ندامت لما رأو العذاب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت جور استمی چان لینا کرید. الا این لله ما فی السماوات والارض الا این وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. خلچینا اگه دار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا. اگه دار بن که بلینی خدا راستو درستا قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کردوا دیاری دکات. بلام زور بی خلچی لم راستی بی آگانو نای زانن. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینت. هر بولای اویش دبرینوا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أي خلچينا براستي ايوا آمشگار يشي قورو قرنگتان للاين پر وردگارتان وبوهاتوا كقرآنا شفا و چار سری شبون خوشی دلو درو نکانو رینشان درو رحمتی شا بو ایمان داران. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ای محمد با ایمان داران بله با دل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتی خدایی که قرآن و برنامه خدایا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تره بويان لهمو اوشتاني كخلشي خريكن كوي دكن وو كلا كي دكن. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. پیان بله حوالم بدنه ایوه چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا. پیان بله آیا خدا خوی مولتی او کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. باشا أخو للروج قيامة دا قمانو بوتوني وكسانتون بيت كدرو بدم خدا وهل دبستن آيا واد زانن ليه پرسين والنية براستي لقن لاري زور بي خلچي دا خدا هر خاونی فضل بسریانوا هر چند زور بیان سپاز ناپذیرو بی امکن. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي پیغمبر تو به هیچ کاریک حل ناسی هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ایما آگادار نبین ایو جای خلچینا به هیچ حل سوکو تیک حل ناسن که ایما شاید نبین بسر یوا لکاتیک دا انجامی ددنو تیدار رودتن هیچ تی چیج لپروردگاری تو و نابد لپارچه اتمیک و بگره لزوی یا لآسمان دا بچوکتر بید یا گورتر کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایمه تومار نکرا بید. الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اگه دار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لراجی لپرسی نودا نخمو پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازی و خوشنودیان ددنه. الذین آمنوا و کانو یتقون او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هنوا بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخش موقینی خدا بهو انجام دانی فرمانکانی خداو ترس کردنیان لحرام لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دینه دی ویگمان او بلینانی خدا هر دینه دیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آآوی سرفرازی و کامرانی گورو مزن ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم گفتاری نابجو نادروسی خدا ناسان خفت بارو غمجین دنکات چون که براسی عزتو برزیو بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون أقدر بن كبراسي هركز لآسمان كانوا لزبيده يا خدا خاونيانا اواني جگل لخدا شي ترده پرسنو پي روي ريبازي ترده کن ونبير شوين ريبازي شي تشاك كوتبن اوانا تنها شويني گمان كوتون اوانا جگل لدرو کردنو گوتر كاري هيت شي ترنا کن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ارزاتي خدايا كشوي بوبديهنا وانتا وكو تيدا بحبينوا روجي شي كردو برونا كروا تا كارو كاسبي تدا انجام بدن براسي آلو ديار داندا بلغو نشاني زورهن لسر دسالاتو تواناي پروردگار بو كساني كببستنو تيبغن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون خدا ناسان دلين خدا من دالي بوخوي بريار داوا باچيو بيگردي شايسته يو خدايا او ذات بنيازا پیوستی با کرو کج نیا هر چی لآسمان کانو لزویده هیا هر خدا خاونیانا بگو من هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان نار روایا آیا اشتیک حال دبستن بو خداو بباکانه دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا قل ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون ای پیغمبر تو بله براسی اوانی درو بختان بدم خدا و حل دبستن او سرفراز و رزگار نابن متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون بلکو همو دسکوتکان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو دوا قران ويان بولاي اي ميا او ساس زايب ايشان ددينو تالا ودكين بقرياندا بهو يوي كبيبا وردبون بي واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون أي پیغمبر بسرهاتو حوالي نوح بسرو خلق دا بخوين روا كاتيك بقومك خوي ود أي قومو كسم اگر ای وسخ لتن بمانوی من لناوتان داو یاد خصنوی آیتکانی خداتان للا گرانا او دل نیابن کمن کول نادم پشتم به خدا بستو لو کارم ده اتری و چیتان لده زید دریغی مکن خوتان و بتکانتان و هاو بیرو باورکانتان بکون خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باشکرا چیدکن بیکن هر چیتان لده زید دش بمن انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جا اگر پشتم تیب کنو باورم پینکن پیم سیرا چونکه او من هیچ پاداش یکو هیچ شتیکم لیو داوا نکردوا بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراو کل ریزی مسلمانان دابم فکذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانی کلگلی دابون لا کشت یک دار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانمان نقمی رهیلو زریانک کرد که بروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجامیو کسانت چون بو که بیدار کرابونو و هوشیاریان پیدرابو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا ایم موردنین بسر دلی دست درش کاران دا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جادوي اوان موسى وهارون من روانا كرد بو فرعون ودارو دستكي هاوريل لقل معجزي زوردا كتي اوان خوان بقور زانيو بروايان بيانا كردن اوانا كسانيشي تاوان بارو گناه بار بون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين جاكاتك حقيقتيان للاين ايموا لرقي موسى وبوهاد وتيان براسي امد جادو يشي آشكرايا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى بيوتن باشا ايوة بم حقيقتو الراسيي كبوم هنان دلين جادو ايا ام معجزة جورا وجورانا جادون خو جادو قران سرفراز نابن قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فرعون دار دستيوتيان باشا توبو اوهاتو ادكويل من بكيد لو بيرو باورو برنامه اي كباو با پيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بمري بازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان پيناكين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادو گري زانا و شارزاه بيهنو بوم كوب كنوا فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون جاكاتيك جادو گران هاتنو بريار درا جادو گري خوان بنوينو معجزي موسى بطالب كنوا موسى بيوتن دي چيتان هي فري بدنو بيخن الرو فلما القوا قال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أوسى جادوگران جادی خویان نواند موسا وتی هرچی کردو تانو نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر بگمان خدا دوای تاویشی تر پوچی دکاتوا براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون بلکو خدا حق و راستی دا چسبینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نا خوش بید فما آمن لموسى الا ذریت من قومه على خوف من فرعون و ملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وان سرانجام کس باوری با موسی نهینا جگل چن لابک چون که زور بی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهنو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزبیده براستی او لسنور ترازاوان بو وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى جب قومك يوت أي قوم عشرتم أجر إيوا براستي باورتان بخدا هناوا أو إيتر هربش بوب بستن أجر مسلمان وملكتن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أو سائمان داران وتيان إما إيتر هربش من بخدا بستوا فرورد قارا ممان جربه كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كاهم إما أزار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكون ولا إيمان ونجنا برحمتك من القوم الكافرين هروها برحمة مهرباني خود دروي خير من لب كروا رزقار من بكالدس هوزو دستي بيبا وران وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين اما وحيش من نار بو موسى وبراكي تا لمصر داتن جوريك اما دبكنو او جورانش بكن شويني خدا پرستيو روي تبكنو پيمان وتن نويجا كانتان بتاچي انجام بدن مجدش بدا با ايمان داران وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درتو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دان ناز و نعمتو مالو حالو جي غوريغي خوشو رازاود بخشي و بفرعونو دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لربازو برنامي تو ويلو گم رابن پروردگارا مالو سامانیان تفرتو نابکو چویری بکروا دلیان بگوشا تا هست بخوشی نکن اما نباور ناهنن حتا سزاو آزاری با ایش نبینن قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ور جیرا و دیارا هارون علیه السلام با کل آمینی کردو بلام ایوا هر بردوان بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أوسا نوي إسرائيل من بدر يادا براندوا فرعون سربازاني بوستمو دزرجي شوينيان كوتن تاوكاتي كآوكت سوى باري آسائي خوي فرعون خريق بو دخنكا آلوكا تداوتي وايتر باورم هنا باوي كهيج خدا يغنيا جغلو خدايي كنوي إسرائيل باوريان بيهنا وو من ايتر لمسلمان وملكتانم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اوسا بيوترا آیا استبا ورده هنید؟ لکاتک دا براستی پیشتر یاخی بویتو لرزی اوانه دا بوید که توی خراپیان دا چند؟ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه و این کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون امرو ایتر لا شیطو رزگارده که این تاب بیتا معجزه و پندو آموشگاری بو اوانی دوای تو دین دیارا خدای گورا پرستویتی لوی که ماسی بی خواد شپولی دریا گیاند یک کنار تا اوانی که به خدای اندزانی به چاوی خویان بی بینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند بو همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانا بلام براسي زور بي خلشي لآية معجزة كاني إما غافلوا بآغان ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لو دعا ايما درومان لنوي إسرائيل كردوو شوينو جيغو ريغي خوشمان پيبخشينو لچندها رزقو روزي چاك بهر ورمان كردن جاوان جاوازيو ناكوچان نبو حتى زانستو زانياري توابيان بوهاد كچي اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویه کردیان هوی دوباره چیو جیوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چشوشتان دا که اوان جیوازی ناکوچی تدا دکن فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جا اگر تو درباره اشتانه کبو من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانه که پیش تو لتورات شارزانو دیخوین نوا سوین بخدا براستي حق و راستي للاين پروردگارتوا بوهاتوا كوابو بهيج شوية قماند نبيتو مچور الرزي قماندارانوا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين هروها نكيد بچيت الرزي كسانيك وكبا وريان بمعجزو نشانكاني دصلا داريتي خدانيا چون که اگر وابید دا چیت ریزی خسارد مندو زرر مندانو این الذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون براستی اوانی که وک فرعونو دارو دستی استمکارو تاوان بارو گناه کارن بر یاردادی پروردگارد لسریان چسبا اوانا باور ناهینن ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم اگر چی هر چی بلگو معجزه بویان پیش بید اوان هر باور ناهنن حتا سزای به ایشو آزار دبینن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. جادب وای خالشی و شارو شاروز کنی هرشان لکرابو باوریان به نایو باورکیان سود بخش بوای بویان. بلام باوری هیچ کامیان سودی پیا نگهندن جگل قومی یونس نبید کاته که باوریان هیناس زای سر شوری من لجیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. خو اگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیچ کس بای نیه باور بهینید، حتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کردخات سرو کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. پیان بله، تماشا بکنو سرنج بدن، خدا چی درست کرد ول آسمان کانو زویده؟ کچی بلگو نشان و آگادار یکان سودیان نیه بو کسانی که باور ناهنو رباز ایمان ناگر نبر. فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین. او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژه چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان دا هین آمان؟ بله جا ایو چاوری بن براسی منش لگل ایو دا لچاوروانانم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. لو دوا کات یک بر یارمان دا خدا ناسان لناو برین پیغمبران مانو اوانی کبا وریان هین آو رزگار دکین هر بو شویا با ارچی خومانی دزانین که ایمان داران رزگار بکین. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. بله أي خلشنا أقر يوقمان تانهي لآينو برنامي من او تاق بزانن كا من هرجيز وشتانا نا پرستم كا ايوال جاتي خدا ديان پرستن بلکو او خدا ید ده پرستم که مردنی ایوی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم. و ان اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. هروها فرمانم پیدرا و که براست و روان رود بکر آین و دینداری بو پر ملکتی و دلسوزیو. هروها فرمانم پیدرا و که نكيد لدستي مشركوها والقران بيت. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هانا وهاواريج نبيت بوكسيق يان شتيق لجياتي خدا كان قازان جد بيدقينيد نزيان چونك قازان زيان هربدس خدايا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اي انسان اگر خدا توشي ناخوشي زياني كد بكاد او هيتش كز ناتواند فرياد بكويتو لسرتي لا برد جگلو ذاتا يا خدا اگر بيويت توشي خير و خوشي كد بكاد او هيتش كز ناتواند بري فضلو بخششي خدا بگرد هر كام كبيويت لبندكاني بهر وردكاد لنازو نعمتاني بيشمار او ذاته هميشه اللي خوش بو مهربانا. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. اي پیغمبر بله اي خلچينا براستي حق و راستي تان للان پر وردگارتان و بوهاتوا او اي ريبازي هدايتي ورگرت بيت او السودي بو خويتي او اشي گمرابو بيتو ريون کرد بيت او گمرا يكي لسر خويدك بيتو من لي پرسراو چاو ديرنيم بسر كارو کردوي ايوه. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. تو اي پیغمبر هر شوینی او برنامه یبک و کل ریگی وحی و نیگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گربه لبرانبر هر چیشه یک و که خدا نناسان بود پیش دهینن حتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرورترینی داد ورانه.